Wir haben viel über Stephanus gehört. Słyszeliśmy wiele na temat Szczepana. Ich wollte nur Vers 5 mit Vers 8 vergleichen, diese Satzstellung. Chciałbym porównać tylko wiersz 5 z 8. Im Vers 5 lesen wir, dass sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. W 5 wierszu czytamy: wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Und nach Verlauf gewisser Zeit, das war auch mal hier schon erwähnt, will ich mich nicht wiederholen. I po upływie pewnego czasu, co też już wspominaliśmy i nie chcę się powtarzać. Interessanterweise lesen wir, dass Stephanus aber voll Gnade und Kraft. Hier ist ganz anders der Satz gestellt. Czytamy tutaj w 8 wierszu, a Szczepan pełen łaski i mocy. To jest inne zestawienie. Da sehen wir, dass durch diesen sozialen Dienst, i tu widzimy, że przez tą socjalną służbę, którą wypełniał, und dabei mit Beschäftigung des Wortes Gottes, hatte Wort Gottes vom Apostel bestimmt gehört und auch Auslegungen, i przez Słowo Boże, które on również wykonywał i które z pewnością słyszał od apostołów, hatte diese Gnade. Gnade ist nichts anderes als Barmherzigkeit. On miał tą łaskę, a łaska to nic innego jak miłosierdzie. Im Hebräischen habe ich mal gehört, dass Gnade um Gnade, das heißt Hebräisch bedeutet Barmherzigkeit um Barmherzigkeit. Czytałem, czy słyszałem kiedyś, że w języku hebrajskim łaska za łaską oznacza nie mniej, nie więcej jak miłosierdzie za miłosierdziem. Czy to... Ob das jest richtig, weiß ich nicht. Ich kenne hebräische Sprache nicht. Ich habe nur mal gehört. Niestety nie mogę tego stwierdzić, bo nie znam hebrajskiego, to tylko powtarzam, co usłyszałem. Also der Mann war geeignet für solche Aufgabe, auch im Worte Gottes zu dienen, weil hatte ein gutes Zeugnis. I ten mąż był również usposobiony do tego, by służyć w Słowie Bożym, usługiwać tym Słowem. Und da, wo diese Barmherzigkeit oder Gnade Gottes wächst, a tam, gdzie to miłosierdzie, czy też ta łaska wzrasta, kommt der Teufel auf den Plan. To natychmiast pojawia się szatan, czy diabeł. Er will nicht, dass solche Zustand weiter herrscht. On nie chce, aby ten stan się pogłębiał, czy wzrastał. Im Kapitel 4 dieses Apostelgeschichte, w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, diese hohe Synedrium war ratlos. Widzimy, że ta Rada Najwyższa była, nie była bezsilna, była bezsilna. Auf predigt von Petrus und Johannes. Jeśli chodzi o tą mowę Piotra i Jana. Und dann kam diese Frage, ob wir auch mal Fragen stellen. I tam pada to pytanie, które też możemy postawić. Vers 16. Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Cóż poczniemy z tymi ludźmi? Sie haben nur bedroht diese Apostel. Oni im tylko tak przykazali im, albo postraszyli ich. Aber im Kapitel 6 bleibt nicht beim Drohung. Ale tutaj w 6 rozdziale nie skończyło się na tych groźbach. Die stellen falsche Zeugen auf. Czytamy dalej, że oni postawili fałszywych świadków. Hetzten das Volk und die Ältesten. Oni wzburzyli lud i starszych, und die Schriftgelehrten, i uczonych w piśmie. Was machen sie? I co uczynili dalej? Sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedrium. Oni porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Was für Argumentation war? Jakąż mieli argumentację? Beim geheilten Menschen im Kapitel 4. Jeśli chodzi o tego uzdrowionego człowieka w 4 rozdziale, nie mogli się przeciwstawić temu, że to było działanie Boże. Einfach verstummen sie. Po prostu zamilkli. Und bedrohen nur diese Apostel. I tylko im grozili. Aber hier geht es um ihre religiösen Städte im Tempel, mosaischen Gesetz und Jerusalem. Ale tutaj chodzi o ich zakon, o te ich miejsca, o ten zakon mojżeszowy i Jerozolimę. Und für diese religiösen Menschen, die Juden, waren diese Städte heilig. I dla tych religijnych ludzi, dla tych Żydów, te miejsca były święte. Wiemy, że żaden obcy nie mógł, nie miał prawa wstępu do świątyni. Aber auch die Juden konnten keine Kontakte mit Fremden haben, zum Beispiel mit Samaritan. Ale i również Żydzi nie powinni mieć kontaktów z obcymi, na przykład z Samarytanami. Und diese falsche Zeugen, i ci fałszywi świadkowie, haben diesen Argumentation vor das Synedrium vertreten. Oni podnosili czy podtrzymywali tą fałszywą argumentację przed tą Radą Najwyższą, um ein Ziel zu erreichen, aby osiągnąć ten swój cel. Dass diese Gnade, diese Evangelium an ein Ende bringt. Że ta łaska, ta Ewangelia skończy się, czy powinna się skończyć. Aber wir wissen, das endet nicht nur. Ale wiemy, że tak się to nie stało. Und das ist auch, wir sehen auch in unseren Tagen, dass auch manche religiöse Menschen. I to też widzimy w naszych dniach, że pewni religijni przywódcy, tak to nazwijmy, diesen schlichten Glauben, dieses schlichten Evangelium, tą prostą wiarę, tą prostą Ewangelię, kein Gehör schenken wollen. Nie chcą jej słuchać. Und immer klammern sich auf ihre Traditionen und Gebräuche. I ciągle chwytają się albo trzymają się kurczowo swoich tradycji i swoich zwyczajów. Also mit anderen Worten, Geschichte wiederholt sich. Mówiąc innymi słowami, ta historia zatacza koło, powtarza się. Ob das war jüdische Religion oder heute christliche Religion. Czy to w tamtej, wtedy ta żydowska religia, czy dzisiaj to nasze chrześcijaństwo? Weil der Teufel will immer wahre Evangelium einfach in Finsternis werfen, wegrücken von dem Menschen. Bo diabeł chce tą prawdziwą Ewangelię odsunąć, przykryć czy zakryć ją przed człowiekiem. Damit die Menschen sich mit eigenem Ich beschäftigen, wie ich gut bin, wie ich gegenüber anderen besser dastehe. Aby ludzie zajmowali się sobą, jaki ja dobry jestem, jak dobry jestem wobec innych. Und diese Worte von Stephanus hatte gerade diese Gruppe Menschen betroffen, wo sie kamen aus Kleinasien und aus Alexandrien, heutigen Ägypten, heutigen Türkei. I te słowa tych ludzi, którzy pochodzili z Egiptu, czyli Aleksandria i z terenów dzisiejszej Turcji. Da sehen wir, das waren nicht nur fünf, und Asien, das heißt, waren in Asien, wir wissen, Kleinasien waren auch sieben Versammlungen. Ich vermute, so, to mamy tutaj też Azję wymienioną, wiemy, że tam było więcej tych obszarów czy okręgów.